uplynuly dva týdny a už vidět to nemělo vůbec bolet. Už to neboli. Tohle je dobré znamení. Dnes ti sundáme obvazy. Nevím, jestli se na můj obličej ještě pamatuje. Až obvaz sení, otevírej oči opatrně. Tak. A teď pomalu otevři oči. Teď musíš být velice opatrný a mít hodně trpělivosti. Zůstaň pěkně doma v temnu několik dní, nevycházej na ulici a vyhýbej se námaze. Přijď znovu ve čtvrtek a podíváme se, jak se tím oči vede. Ne, to. Děkuju! Děkuju!